राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2058 13 नवंबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम अपने यहाँ सब विदेश में आए हुए हैं, सब विदेशी हैं, सब विदेशी यहाँ का नहीं है। यहाँ का है, ये बहम है, बहम अब हम यहाँ के हैं। यहाँ शरीर बदलता है, अवस्था बदलती है, परिस्थिति बदलती है। हम नहीं बदलने वाले शरीर के, शरीर बदलता नहीं, बदलने वाले शरीर हम नहीं है। हम न बदलने वाले शरीर के हैं, भगवान के यहाँ के हैं। हमारे वो याद करना चाहिए, हमारा वो सरकार है, वो सबके ऊपर है, जितने संसार में सरकार है, हमारा सरकार सबके ऊपर है। कोई माने कोई नहीं माने, मारता था है सबके ऊपर। नहीं माने उनको भी मानना पड़ेगा, ऐसी जबरदस्ती है। तो हमारे भगवान है, ये बात हरेक भाई हरेक बहन के मन में दृढ़ता से जच जाए कि हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं, बहुत लाभ की बात है, बहुत लाभ की। पक्की ये जान हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं, हम रहते यहाँ है। कल बताते हैं मुसाफरी है, तो मुसाफरी है, ये हमारा घर नहीं है। जाग मुसाफर देख जरा तेरे कुछ की नौबत, मुसाफर है कुछ की नौबत बाज ले। मुसाफर को जाना ही पड़ेगा भाई, मुसाफर यहाँ कहे तो कहाँ तो रहेगा। ये बात है, हम भगवान के, हम भगवान के हैं। ममई मानसो जीव लोक है, जीव भूत जीव लोग जितने हैं, चाहे वो स्वर्ग हो, चाहे नरक हो, चाहे मृत्यु लोग हो, कोई लोग हो, ममई मानसो जीव लोक है, ये जीव लोग है जिसमें ममई मानसो जीव लोग है, जीव भूत जीव बना हुआ है, जीव है नहीं, जीव भूत है, जीव भूत जीव बना हुआ। यहां भी कहा पहले भी जीव होता हम, प्रकृति मेरी अपरा प्रकृति, परा प्रकृति जीव भूत सनातन, वो जीव भूत बापू लिख रहा है, पुरुष जीव भूत प्रकृति लिख जीव भूत, जीव बना हुआ है जीव लोक में, जीव लोक में जीव भूत है, जीव बना हुआ है, जीव बने हुए नहीं, जीव बनावटी है, परमात्मा का स्वरूप असली है। प्रकृति वृद्धि ब्रह्म जीव भूता महाभाव हरिगत, वो जीव रूप बने हुए हैं ना, उन्हें संसार को बना है। संसार है ऐसा बात, मेरी प्रकृति परा है, पर तुम जीव भूत है, जीव बना हुआ है, जीव का धारण किया हुआ है जगत है, परमात्मा की धारण जगत नहीं है। और जीव भूत नहीं रहा, परमात्मा को प्राप्त हो गया, उसी में जगत नहीं है, उसे वासुदेव स्वरूप, वासुदेव सर्व से महात्मा, तो उस देश में सब वासुदेव है, तो वासुदेव का एक देश है, सब सब देश वासुदेव का है। जीव रूप जीव शिव जीव भूत ने संसार बना दिया अपना, तो जीव भूत मिट जाएगा तो संसार मिट जाएगा। परमात्मा से संसार नहीं, परमात्मा को प्राप्त उसमें संसार में ही यही तो धारिय थे जगत जीव भूता प्रकृति ने जगत उदाहरण कर रखा है। तो हमारी दृष्टि में जगत है जगत न भगवान की दृष्टि में है जीवन मुक्त महापुरुषों की दृष्टि में है। वासुदेव सर्व भगवान है सब भगवान है। तो अपने को ये पकड़ना चाहिए जगत उद्धार किए बहुत वर्ष हो गया कई जन्म हो गए जीव को धारण किया मैं दुख पाया कोई शांति नहीं मिली ये दमदारी थे जगत जिसने जगत उद्धार किया उसको शांति नहीं मिली। अभी परमात्मा की बात एक बात ठीक है जगत की बात हो तो लोग अच्छी नहीं लग रही तो जीव भूत है वो ईश्वरी में रहता है जीव भूत ना हो तो परमात्मा का स्वरूप मैं तुम्हारा सब सब परमात्मा है तुम वाम पाम परमात्मा की दृष्टि है परमात्मा की जीव भूत सनातन अनादिकाल से कब से इसने जीव भूत सनातन भगवान का है भगवान का अनुसरण भगवान के देश के है मेरे देश के नहीं जिस देश को जीव ने धारण कर रखा है उस देश के हम नहीं है हम है भगवान के अंश जब भी भूत देश में रहते क्योंकि हमारे हमने जीव को उस देश धारण कर लिया हम जीव देश नहीं है ममेवांशो जीव लोके ममेवांशो जीव लोके जीव भूत जीव लोक में जीव रूप होकर के जगत उद्धार कर रखा है तो मेरा अंश जगत का अंश नहीं है ममेवांश जैसे ये शरीर है ये शरीर दोनों का माँ का बाप का दोनों का अंश है ऐसे हम दोनों का अंश नहीं है परमात्मा का मम एव अंश क्यूल मेरा अंश है क्यूल मेरा अंश है जीव लोक में जीव बन कर गए और जो धर्म बन गया जो जगत दान किया हमारी दृष्टि में हमारे जीव ने परमात्मा ने परमात्मा दृष्टि में परमात्मा है भगवान ये भक्ति दृष्टि में परमात्मा है जीव की दृष्टि में जीव संसार है ये दंडारी थे जगत जिसने जगत उदाहरण कर रखा है तो जीव की दृष्टि में जगत है परमात्मा दृष्टि में जीवन मुक्त दृष्टि में भगवत प्रेमी दृष्टि में जगत नहीं है तो क्या है भगवान वासुदेव स्वरूप सब भगवान है भगवान है भगवान है भगवान सब भगवान है सद सच्चा हमारे दोनों सत असत दोनों यही थम है यही भगवान है भगवान बैठे हैं भगवान है पति भगवान है सब भगवान है भगवान है मेरा स्वरूप है मैं ही हूँ वास्तव में ये जगत कुछ बड़ा बड़ा है कुछ नहीं एक परमात्मा ही है जीव हुआ ही नहीं संसार हुआ ही नहीं है ही नहीं होगा ही नहीं हो सकता ही नहीं संभव ही नहीं परमात्मा ही है परमात्मा ही है अंत में भी यही बात होगी जीव का अंत हो जाए तो उसमें कोई यही परमात्मा है तो अभी से यही परमात्मा है परमात्मा है ये धारण करने तो सत्संग करने वाले भाइयों की दिशा में उनके बहनों की दृष्टि में परमात्मा है ये बात सही है बड़ी सुगम बात है बड़ी सीधी जरूर है सब परमात्मा है सब परमात्मा है समझ में नहीं आओ तो मान लेना चाहिए ये जीव नहीं है जीव लोक है जीव लोक है जीव लोक में रहते हुए भी हम जीव नहीं भगवान के हम तो भगवान के हैं भगवान हमारे हैं कौन से भगवान के जीव लोक में भगवान हमारे हैं हम भगवान के हैं ये सच्ची बात है संसार में अपनी चीज नहीं है इन ब्रह्मांडों में अपनी चीज कुछ भी नहीं है तिल जितनी भी चीज अपनी नहीं है अपने अपने भगवान है, केवल भगवान ये जीव लोक में, पर जीवन ने अपनी मानना के धारण कर लगा जीव, अपने केवल भगवान है। जो साधन करते हैं, जो भगवत प्राप्ति चाहते हैं, उनको भी ये चाहिए कि अपनी चीज नहीं है, ये साधन है। अपनी चीज संसार की मानना साधन नहीं है, ये साधन विरुद्ध बात है। साधन करना हो तो सब भगवान है, सब भगवान के है, ये करो तो सब भगवान है, उसी बात है। ये भगवान है, जीव लोग में जीव ऐसा नहीं, मानो भगवान है, भगवान है, भगवान है। तो वो साधन होगा, जीव है तो जीव बोधी, फिर वो साधन नहीं होगा, वो जन्मों मरो जन्मों मरो बंधन होगा। जीव लोग में भी सब मालिक भगवान है, और ये सब भगवान है, इस रूप में भगवान है। साधन शुरू हो जाएगा जब ये स्वीकार कर लेंगे कि सब भगवान है, तो हमारा साधन शुरू हो जाएगा। जीव मानते रहे तब तक साधन सही नहीं हुआ। ये दिन धारी थे जगत, जगत उदाहरण करता है, जीव बना हुआ है, जगत उदाहरण करता है, भगवान उदाहरण करना नहीं हुआ। सब भगवान है माना तब साधन शुरू होगा, फिर साधन शुरू हो जाएगा। तो साधन शुरू करना है, परमात्मा को प्राप्त करना है, तो इनको परमात्मा का स्वरूप समझो। ये मानने से ही आप साधक होंगे, ये तो साधक नहीं हुए। जगत उदाहरण कर रखा है, साधक जगत उदाहरण नहीं करता, साधक भगवान उदाहरण करता है। साधक है परमात्मा है, उस विषय में सब परमात्मा है, परमात्मा है। परमात्मा के लोक में रहता है वो परमात्मा ही भजन करता है, परमात्मा ही रहता है वो, फिर असली चीज आ जाता है। तो सबसे पहले ये बात है, जगत को धारण न करे। जीव ने जगत धारण किया है, जगत को धारण न करके भगवान को धारण करे। ये मार्मिक बात है, सच्ची बात है, असली बात है, ठीक बात है। साधक का खास धर्म है, हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, हम भगवान हमारे, हम भगवान के, हमारे भगवान, हम भगवान के, हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं, हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं, हमारा संबंध प्रभु के साथ है। नहीं तो ये दम धारिये थे जगत, जगत को धारण से किया जीव नहीं। तो जीव जब तक जगत को धारण करता है तब तक साधक नहीं होता, साधक तब होता है जब भगवान को धारण करता है। भगवान का स्वरूप है, भगवान ही बने हैं जीव रूप से, एक ओम बहु श्याम साक्षात बना बने हैं। तो भगवान स्वयं अनेक रूप से बने हैं, उसको भगवान का स्वरूप समझते हैं तभी वो साधक है। और साधक जगत रूप समझे तो जगत उदाहरण कर रखा है, तो जन्म वर्ण में जाएगा। भगवान को प्राप्त करना चाहता है, भगवान का स्वरूप, भगवान का स्वरूप है, सब भगवान का स्वरूप है, हमारे प्रभु का स्वरूप है, हमारे प्रभु, हमारे प्रभु, प्रभु इस रूप से हुए हैं। साधन शुरू हो जाएगा जब तक जगत को जगत मानते हैं, परमात्मा नहीं मानते, तब तक साधन शुरू नहीं होता। साधन शुरू तब होगा जब जगत को परमात्मा का स्वरूप समझेंगे। एक ही परमात्मा अनेक रूप से बने हैं, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है। थोड़ा थोड़ा धारण कर ले, थोड़ा थोड़ा तो भी ठीक है। परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा ही जगत रूप से बने हैं। एकदम धार्य थे जगत, तो जगत उदाहरण नहीं किया, भगवान उदाहरण कर लिया, साधक हो गया। भगवान को धारण करते ही साधक हो गया, जल को धारण करते ही संसारी हो गया, जीव भूत जीव रूप हो गया। तो अपने को भगवान है ये बात मान लेनी चाहिए सच्चे हृदय से। बात ऐसी है, अगर हमारे को न दिखे तो साधकपण में कमी है। साधक तभी होंगे जब हमारे को भगवान दिखेंगे, भगवान है भगवान है भगवान है। भगवत स्वरूप न दिखे तो भी भीतर में भावना भगवान की होने से ही हम साधक होंगे। भगवान की भावना नहीं संसार भावना है तब तक साधक नहीं है, साधक नहीं हुए। साधक के भीतर भगवान की भावना होनी चाहिए तभी भगवान का भगत है, नहीं तो क्या है? जगत का भगत है, जगत का भगत है, भगवान का भगत में है। ये धनधारी जगत धारा, जगत केवल जीव का धारण किया हुआ है। ये धनधारी थे जगत है, वास्तव में परमात्मा परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है। मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। ये स्वरूप ऐसा नहीं कहता है जगत का, इसका नाम जगत कहते हैं। हे वास, आप खुद ही भगवान है, संसार बने हुए हैं, संसार बना हुआ है। वो जैसे पिता खिलौना लाते हैं तो मिट्टी का खिलौना बना होता है, वो खेल खेल वास्ते, वो जगत नहीं होता, खिलौना है। वो खिलौना में खेल में है भैया, तो सब बालक है बालक। सांख योग पृथक बाला प्रबंधन देना पंडित, सांख योग को बाल कहते हैं, ये बालक है जो खिलौनों को सच्चा माने, जगत को सच्चा माने तो बालक है, समझदार नहीं है। समझदार माने भगवान है, भगवान भगवान बने हैं संसार, भगवान बने हैं तब साधक होता है। संसार है तो साधक नहीं। जीव भूत सनातन अनादिकाल से, किसमें जीव लोक, तो जीव लोक में जीव भूत है वो साधक नहीं है, जीव रूप बना हुआ है। साधक जब बनेगा जब भगवान का स्वरूप समझेगा, ये भगवान है, अनेक रूप भगवान है, भगवान है। भगत की दृष्टि में भगवान है, जगत की दृष्टि में जगत है। जो जगत दृष्टि है जब तो भगत नहीं, साधक नहीं बना। साधक बना तो भगवान का स्वरूप दिखेगा सब। तो सज्जनो साधक बनो अपने, तो साधक साधक में भगवान नहीं है, में भगवान है। तो भगवान ने कई उदाहरण किए हैं, मुझे आनंद आएगा। वहां पर भगवान किस रूप में आप बना रहे हो, क्या क्या रूप धारण किए आपने, कितने रूप धारण किए हैं, कैसे कैसे रूप बने हैं, अनेक रूप से आप आई हो, आप आई हो, मस्त है। फिर सर्व बात एकदम तब ठीक है, रास्ता बन गया, साधक बन गए। भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान। सच्ची बात है, एक ही बहुत रूप से हुए तो क्या बहुत रूप बने से दौर बोल जाए। लोग है जैसा कपड़ा एक में है, कपड़े से दूसरे बन जाए, दूसरे नहीं बनता। पोशाक दूजी, पोशाक पोशाक दूजी है भगवान, पोशाक पोशाक है। काली पोषा काल थोड़ी बन जाएगा वो, हे भगवान। पोषाक संसार के धारण कर रखी है, जीव भूत, जीव भूत है नहीं, जीव जीव रूप है, जीव बना है, भगवान है, भगवान है, भगवान का रूप है। तो आप अपना और सब संसार और सबको भगवान का रूप समझे, अपने स्वरूप को अलग समझे, भगवान का ही रूप है, भगवान का स्वरूप है भगवान, बस साधक हो गया फिर उसको। साधक को साधी की प्राप्ति होती है, साधक वही है जिसका साध्य भगवान है, भगवान साध्य जिसका नहीं है वो साधक कैसा। साध्य का साधक का भगवान का संबंध अविभाज्य है, नित्य है संबंध, नित्य है। साधक को भगवान की प्राप्ति होती है जो साधक है वो, तो साध्य को नहीं होती, साध्य साधक को नहीं मिलता तो कुछ कुछ रहेगा। साध्य तो साधक को ही मिलता है, साधक का ही साध्य भगवान है, नहीं तो साध्य किसका। साध्य और साधक का संबंध है, संबंध है। तो हमारा भगवान का संबंध साधक होने से है, और साधक हम तभी होंगे जब सदगुरु साधक देखो तो भगवान का स्वरूप समझेंगे। भगवान का स्वरूप नहीं समझते है, जगत समझते है, तब तक वो साधक नहीं है। जीव होता है, जीव होता साधक तभी होगा भगवान को समझे। भगवान है रूप से है, रूप से तब साधक होगा। साधक होगा उसको साध्य जरूर मिलेगा, साधक वो साध्य के बिना रह नहीं सकता, साध्य के बिना साधक हो ही नहीं सकता। साधक का कोई जो साध्य है, साधक का साध्य भगवान है, परमात्मा है। तो परमात्मा ही अनेक रूप से है, ओहो इन रूप से आप बने हुए, ये तो पता ही नहीं था, आप ही बने हो, आप ही। हाँ वही भगवान ही साक्षात रूप से बने हुए हैं, सब रूप भगवान बने हुए हैं, किसी रूप में आ जाते। भगवान कहते मैं ही हूं, सत सच्चा हम अर्जुन, सत असच्चा हम है अर्जुन, मैं ही हूं। सत भी मैं ही हूं, असत भी मैं ही हूं, जड़ भी मैं ही हूं, चेतन भी मैं ही हूं, ये स्थावर भी मैं ही हूं, जंगम भी मैं ही हूं, ये सब भी मैं ही हूं। मत्ता पतन नान्यत, मेरे से दूसरी कोई है ही नहीं, तो है ही नहीं। किसको कहते हैं? साधक को कहते हैं, वो साधक है। सत सच्चा हम अर्जुन, ये बात है, बड़ी बढ़िया बात है। साधक का ही धर्म है साधक, साध्य की दृष्टि में साधक है, साधक की दृष्टि में साध्य है। साधक साध्य एक एक श्रेणी में आ जाते हैं। साधक तो ये साधक है वो, तो ये संसार है, ये दृष्टि जीव की दृष्टि है। ये संसार भगवान है, ये साधक की दृष्टि है, फिर परमात्मा ही है, फिर बड़ा बड़ा है कुछ नहीं, हुआ कुछ नहीं है, वो ही है सदा ही रहने वाला सच्चा जन परमात्मा ही है। परमात्मा ही अपना स्वरूप से देते हैं, सब सिद्ध हो जाता है। बड़ा बड़ा कुछ नहीं, संसार बड़ा नहीं है, परमात्मा ही है, परमात्मा ही वही है, दिखता है ऐसे है परमात्मा, परमात्मा, परमात्मा। फिर जग नहीं दिखेगा, साध्य की प्राप्ति होने पर जगत नहीं दिखता, क्यों? असत चीज ठहरती नहीं, असत चीज असत ही होती है, इसमें सब परमात्मा है, सब परमात्मा है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, भगवान ही भगवान है।